گران محترم اوریدن کو د مولانا شانمان بادشاہ سے درس قرآن دا 12 نمبر کے سج منیری پایان محلہ ڈاکہ جم د منارے پہ جماعت کے پتین تین اور پدس تین 2007 کی شعر جدید ملاحدوں پر 63 اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈز مرکز پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 وی نه وژنم در له خود دا بلکه سم کړه هغه سم کا کچ کول چی دا نور راوخی جی مسله جوړه دا اے زمای دت مند واسه تاسو در نه کوم دا خدای ضرور شو که پیر بابا اته تاسو در نه کوم به قران کریم کار نکیږي کنه دا وګوره قران رانه اور دې خبره وضاحت وکا په خدای قسم در دې علاقې یو کس کتاب لیکل او خلکو بوي خلقو باوی زمائی دتمندہ دا خو قرآن کریم را لے قرآن بیان شو وضاحتو شو خلق قبل شو چو ہو اختیارات ٹول دے یو اللہ دی نو ٹول اللہ تا مختاج دی دا اللہ بندگان دی زمائی دتمندہ چو قرآن کریم دی نیوے رے او پا قرآن نہ پوئے گے نو اے بہر دا چاو منو چا پسی لار شو نو اللہ وائی ومنو مومیونا او باز دینا میان دی لا یعلمون الکتاب چنه پویږي په کتاب باندې الا امانی مگر تش په کیسو باندې و انهم الا یظنون او نه دی دای مگر ګمان کوي کې دې شو یا دې کتاب والا ورکه کې دې شو ټیک وای کې دې صحیح وای خو زمای دې اتمند چې قران کریم در سخوي کړه او په قران پویا شي تو بیا جو سوک سو آئی نو یک دم با دی زین که پڑک شی چیر دا ٹک دیو دا غلط دی قرآن کریم در تا دا خود دا بدو میں اس کے فرق خائی اللہ دی منگ او تاس دا قرآن کریم حقیقت نصیب کی او اللہ دی منگ در دے پویا او سمج نصیب کی زمائی دت مندو پا اللہ قسم منگ قرآن صرف دی دا پارا وو چی دا مخلوق دا کلی او دا عمل اصلاوش نور دا منگ ایس غرض نشتے گنے کر دینا روسو ماس خپل غرض بیان کا نجر چا په خوا کې کم شي هغه ویرا له خلل را خلاص کی زمون صرف او صرف دا یو غرض او دا یو مقصد دی الله زمون عقیده او عمل په قران او سنت باندې برابر کی او دا ټول مخلوق او دا ټول ماحول دا ټول معاشره دی الله په قران او سنت باندې جوړه کی الله دې زمون انفرادي او اجتماعي ژوند ټول د قران او سنت مطابق کی الله دې کی اللہ دی منگا اتاسو کی داغ زندگی پیدا کیو داغ جوان اللہ رب العزت پا آغا شیخ محترم بانی رحمتون ہوا رئی چاچی داغ قرآن کریم مخلوق تر آواغا سو بیانی که خصوصا پا دی علاقہ کی او مخلوق دی اللہ دی کتاب نا خبر که اللہ تبارک و تعالی دی ولر دی اجر عظیم ور کی غیر المغضوب علیہم نلار دا آغا کسانو چی غضب کرد شوی دی پا آغای بانی سرد علم گمراہ شوی دی ولد والین او نلار دا آقا کسانو چه حیران و پریشان دی اللہ دا غید لار نمونگا وساطا آمین اللہ دا زمونگ دا سوال قبول کی انشاءاللہ ردن کی درس کے انشاءاللہ سورت بقرہ بشروع کو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین للہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الف لام الله تعالی پو دے دے ہر پنو کل کتاب دا کتاب لارے با فی ہے نشترے سشکا پدے کے ہدل للمتقین ہدایت دیر پاراد متقیانو الذین حاکسان یؤمنون چی ایمان راوڑی بالغیب پنادیدہ سیدنو باندی ویقیمون صلاتا او قائموی مزا وَمِمَّا عَوْدَ آغَسَنَا رَزَقَنَاهُمْ چِمُنْغَا وَرْكِدِ دِي دَيْتَا يُنْفِقُونَ خَرْشْكَوِي پَلَارَا دَ اللَّهِ وَالَّذِينَ عَوَاكَ سَان يُؤْمِنُونَ چِ ایمان رَوْدِي بما پاغس انزل الیکا چراولے گلشو تاتا وما انزل او پاغس چرالے گلشوی دی من قبلکا پخواستانا وبالآخرت او پورزی رسی باندی هم یوکنون دی یکن کئی اولائکا دا کسان علا هدن پا ہدایتا کامل بانی دی مر ربهما لطرفا درب دینا و اولائکا دا کسان هم المفلحون خاص زیدی نجات مندن کی خاص زیدی خلاص مندن کی سورة البقرہ مدنی سورة دے پترتیب دو سورتنو دو مصحب کے دویم نمبر دے پس دو سورت فاتحینا او پترتیب دو نزول کی وہ آتیائم نمبر دے ستاسی نمبر دے نادل شوے دے پس دو سورت متففین دینا مخی سورت متففین نادل شوے دے ورپسی دا سورت نادل شوے دے لکه څنګه چې مونږ د سورۃ فاتحه په سر کې ویلو چې د قران کریم د سورتونو ترتیب په دوه قسمه دی یو هغه دی چې هغه ته وایي ترتیب عثماني د نبی علیه الصلاۃ والسلام د وینا مطابق کله چې جبرئیل امین با وحی راړه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبید و قرآن کریم غیصہ و اورولا الله تبارک و تعالی با د نبی علی السلام په ذهن او زړه کې محفوظ کړه. نبی علی السلام با صحابه کرام ته ویل اغیبا اغولی کلا او نبی علی السلام با غیدا نشاندهی وکړه چې د کلام دا حصہ د پلانی سورته د پلانی آیات پسې ولګوي او دا به نبی علیہ السلام ته جبرئیل امین دا سویلو. نو په دې ترتیب باندې نبی علیہ السلام باغې ته فرمایل چې دا سورته د پلانی سورته پسې ده. ها په کوم ترتیب باندې چې قران کریم په لوح محفوظ کې پروتو پا آغا ترتیب بانی جبریل امین با نشاندهی کولا نبی علیہ السلام تا و نبی علیہ السلام با صحابه کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تا وی صحابه کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم با پا آغا ترتیب باندی سورتنا دو قرآن کریم یو بل پسیل اگول. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا دور خلافت کے چې د قران کریم کوم نسخه لیکل شوی او هغه د اسلامي ریاست او اسلامي ملک مختلفو خارونو ته مختلفو ځایونو ته لیکل شوی نو هغه نسخه ټوله هغه په دې ترتیب باندې وي. دغه دوی ترتیب عثماني ايو دې ترتیب نزولي. نو قرآن کریم کم سورتونا چلنبه نادل شوی دی نو آغا گو رئی زیاد تر شدی نو آغا پا آخیری سپارو کی دی پا آغای که یو سورت سورت فاتحا چه آغا دو قرآن کریم پا سر که لگول شوی دی اصداد نبی علیہ السلام دو وینا مطابق لگول شوی دی ورندا سورت چه دینو دا په نزول کې پنځم نمبر د سورت فاتحه او سورت بقره چه دینو دا په نزول کې اوه اتیایم نمبر دی. دینه مخکې شپږ اتیا سورتونه نازل شوې دي. په د قران کریم ترتیب کې وګورئ نو په دویم نمبر باندې دی. زمای دې اتمندو دا مونږ چواو چې دا سورته دا نزول په لحاظ سره دا نمبر دی. دا غي مطلب دا وی چې دا غي نه مخکې دومره سورتهونه نازل شوې دي او بیا ورپسې دی نمبر کې دا سورته دی. د سورته بقره نه مخکې شپږ اتیا سورتهونه نازل شوې دي ورپسې دا اوه اتیایم نمبر دی او دین امخ که چه کم صورت نازل شوه ده اغا صورت متففین ده. دا خوزمائی ردمندو اغا ترتیبو دا نمبر دا ترتیب عثمانی و ترتیب نزولی. بل دویم سیزو چه اغا پی جندل پا کار دی اغا ده ربط ترون او مناسبتو چه دا سو وجه دا چه سورت خو نادر شوه ده و اتیایم نمبر کی او قرآن کریم کے لگول شوه ده پا دویم نمبر کی وز دا سو وجه دا. اللہ جبریل امین تا ویلی دی جبریل امین نبی رسام تا ویلی نبی رسام صحابه کرام تا ویلی دی و سو وجه خدا کنا رنبه وجه خدا را زمائی دیتمندو چه سورت فاتحه کې خلاصه ده او سورت بقره کې د هغه تفصیل ذکر کړي نو ځکه دا سورت د مخکې سورت سره متصل لاړو. یعنی په سورت فاتحه کې چې د کوم خبرو اجمالا ذکر او خلاصه ذکر شوی و نو سورت بقره دا آغه احکامو دا آغه خبرو تفصیل کئی نو زکا دا سورت دا مخک سورت سرا متصل دارو. یا مخک سورت که منگا ویلو چه الحمدللہ دو خدای توب لائق صفتنا خاص اللہ لردی کم صفات چه اگر دو خدای لائق تی آس رب دا اللہ دی چه کم کارونا و کم صفتنا اگر دا اللہ دا ذات سر خاص تی اگر صرف دا اللہ دی نو پا صورت بکارہ که دا آغین اس نمونی خی چه تاسو داو گو رئی دا صفات دا بغیر دا اللہ نو بلشا که دیشی نشی که دی پا خپل دا انشاءاللہ بیا نشاندهی بکو ما نو صورت بکارہ که دا آغین اس نشانده دا آغین اس نمونی ذکر کئی نو ذکر دا صورت دا مخ کی صورت سرا متصل دارو یا مغ کے صورت کی منگاو اے رب العالمین پالون کے دا ٹول مخلوقات دے سنگ پالون کے دے روحانی دربیتم کئی جسمانیم کئی نو اللہ تبارک و تعالی صورت بکرہ کے دا خی چتا سو گو رئی ماد روحانی تربیت دا پاراوم انتظام کڑ دے قرآن کریم میرا لے گل دے او دارنگے ما دا جسمانی تربیت دا مخلوق دا پارا ام انتظام کرے وے الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ برن باران روارم او پاغی ساسو دا پارا دا خوراک اغا سیزون اغا را زرغن کم نو پا دے صورت کے دا خی چو گو را اللہ تبارک و تعالی دے انسانان روحانی او جسمانی تربیت دا پارا اسباب را لگلی دی زکا دا صورت مخی صورت سرا متصل لارا یا مخی صورت کے منگوی مالک یوم الدین اختیار من دے درز دے جزا مختصر واما آغا ذات اللہ تبارک و تعالی آغا دے قیامت درز دے جزا اختیار من دے اختیار دا آغا دے نو پدی صورت کی اللہ تعالی ذکر کئی صورت بکرہ کی چی ایو الذین آمنو انفکو اے ایمان والا خرچو کئی خرچو کئی دا آغا سنا چه ما در کڑی دی من قبل آیاتی آیوم لا بیعن فیه ولا خلط ولا شفاعا دا آغی رضی چه پا کم رض بانی بنا انسان تا دوستی سکار ورکولشی او نو چه دینو دا چه سفارش دی پا زور دا اللہ نخلاصولشی دا آغی ربی نمخ که مخ که مال خرج که و توخه زن لجوڑه که اللہ تبارک و تعالی دی صورت که دا ذکر که ایزه که مخ که صورت سره متصل داره یا مخ که صورت که وی ایاک نعبدو و ایاک نستعین خواستا بندگی که وی اللہ دا بلچانا و ایاک نستعین او خواستانا امداد وارو دبل چاننا نو دی صورت کیو ایا ایو الناس عبدو ربکم اے طولو خلقو عبادتا کیو ایا کیو ایا در اخپل مخیوی ایا کن عبدو خواستا بندگی کیو ایا اللہ نو اللہ وی طول مخلوق لپا کاری چی دست ہوگی لکه اکیس نمبر ایت کیو ای یا ایو الناس عبدو ربکم اے طولو خلقو عبادت کیو ای یکیو عزید رو خپلو الَّذِي آغَزَاتَ خَلَقَكُمْ چی پیدا کری ایتاسو وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ او آکسانا چی پخواستا سناو تاوسی پیدا کری ایتاسو مشران پیدا کری دی دا آغا ذات عبادت و بندگی کوئی دا بل چامه کوئی نو دالتی دا ذکر کئی زکی و سرام متصل دارو یا مخی منگوی اهدن الصراط المستقیم یا اللہ ہمیشہ مضبوط و ساتھ مونگا پلا رانی غباندی نو دلتی دتاو ای ذالک الکتابو لا ریب فی ہدل للمتقین دا دی اغا کتاب اللہ وی تا چرا نسغختی و غدابی دا دی مادر لجولی کے واچو اس را وائلا اوزدہ کوئی پکار دے کنا چه اللہ نا لسو غختل نا غیدر کرد کنا استاد اللہ نا سو غختل و غیدر کرد او سوائی پکار میں نبے نو داو اس چیدنو زیادتی نبے داو دازی مثال لے چو سڑے را لکو سیر را شو اتاو ایر ہو را اوگے ہما ڈوڑائی اتاو اللہ ڈوڑائی وار کے ام بس ایوالا بس نیخورم نو ایر ہو را غختل دے سرا دا ڈوڑائی دے غختل سلا چو خوری اے نا دا قرآن دا اللہ کتاب شا اللہ نا دے غختل او اللہ در ردر کا نو اسے چیتا رخلے نا زان پہ پویا کے نا او خپل عملہ کی دا دے سر برابرے نا نو تارا سوال کو سلا چتاوی اہدنا الصراط والمستقیم نو اللہ وذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین ہدایت دا پارا دا متقیانو دا کتاب سکھا جا سور دکھ کے سورج سرام و تسل لاڑو وار پسے درو ڈالو بیان و مکھ کے سورج کے نپدے سورج کے داغئی تفصیل بیان یو آگ ڈلوا چھپا گئی دا اللہ احسان شو دی ایمان دولت ور اللہ ور کڑو او گئی دا اللہ دے اطاعت دا اللہ دے پیغمبر توفیق ور کڑو نیو آگ ڈلوا نو دا غی تفصیل کئی او دا غی صفات بیانی او دا غی انجام دا دنیا و دا آخرت ذکر کئی دویم آغا ڈالاوا چی آغای سرد علم نا گمراہ شویو نو دا غی ذکر کئی او دا غی اغنق نشانی ذکر کئی او دا غی ببارک احکام بیانی او یو آغا ڈالاوا چی آغا نا پویاو او دا ناپوئی دا وجه نا آغای پریشانه اغسطیو چه دا چاو من و چا پسی لارشو نو دا آغای ذکر کئی او دا آغای منجام دا دنیا و دا آخرت ذکر کئی نو دا غدره و ڈلو بیان کئی او دا آغای تفصیل کئی نو ذکر دا صورت مخ که صورت سره متصل لارو دا غربت یا تڑون دی زمائی داد مندو یو سیز دا آغای تاوائی دعوی او مقصد دا صورت لکتا یو کتاب روالی داسی او آگا کتاب تا ہوگو رہے دا آگا کتاب پا سر بانی یو نم لکل شوی نو تب یاو یرا چپ دے دے کتاب اصل دے لکلو مقصد سو چی دا ولی ولی کل شو نو تا دا آگا مصنف و یرا دا داسی چلو دا سی خبر آوا دا دے دا وجہ نما دا کتابو لکا چر دے تفصیلو شیر دے خبریں نو آغا کما خبر دا چھ سورت بقرا پا آغے بانے چلے گی چھ آغے دا لکا منگا مرکزی مضمونو باو چھ تو سورت مرکزی مضمون سوے سورت پا کما خبر بانے روان دے او بحث کئی دے تو منگا دعوت سورت دعوت سورت دا سورت بقرے دعوت دا او مقصد اغا سلور مسلی دی یو دا اللہ تبارک و تعالی توحید دا اللہ تبارک و تعالی توحید بیانول دا دا سورت بقرے او مقصد دی دویم دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا رسالت ذکر دا د سورت بقره د دعوی دویم خبره ده او دریم د دې توحید او د رسالت د مسالې د عام کول لپاره په دنیا کې جهاد فی سبیل الله جهاد فی سبیل الله دل او جهاد کې دغه سبانه کې نه تمال او جان قربانی به ورګي او دا مسله دا په دنیا کې خوري او سلورم پدے بانی مال خرچ کول دا مال ولی خرج کې چې جهاد وشي جهاد سلا کې چې د رسالت هغه مبهم واضح شي خلکو ته چې رسول راځي سره پار دنیا ته رسول راغله دې سره راغله دې د الله توحید بیان نه پاره هي او بل سره لګیدلې دي د سورات داوا بیان د سلورو خبرو د الله توحید دارنګ رسالت دارنګ جهاد فی سبیل الله او دارنګ انفاق یعنی خرج کول د مال د الله لپاره کې دا سلور خبرې دي یو دا خلاصه د سورات سورات سلور حصے دی اوله حصہ کې صلاۃ النبی چې کوم وامنو دا غیبا وضاحت کوم نو لیکلو کې وامه ثانی یادولو کې وامه ثانی لومبنه یې سګه صلا آیتونه دي او په دې کې درې باب دي اوله یې صلا آیتونه او په دې کې درې بابونه اول باب کې شل آیتونه دي اول باب کې شل آیتونه دي پدې کې اول تعریف د قران کریم ذکر کای دویم پنځه صفات ذکر کای دا غړومبۍ ډلې چې دا غې ذکر په سورۃ فاتحه کې شوی وو پنځه صفات دا غې ذکر کای او دا غې انجام د دنیا او د آخرت او بیا ورپسې دا غا بلې ډلې بیان چ هغه اومه ظاهرن او اوم د زړنا انکار کړو د هغه ذکر کای یعنی کافر او د هغه انجام د دنیا او د آخرت ذکر کای بیا و من الناس مې یقولنا د هغه درې مډل بیان چې هغه په خله یو سو او په زړه کې بل سو پو خلی مسلمانان او زلگ کافران منافق چودا وی دا آغای ذکر کئی دا آغای اغا نخ ذکر کئی او ما تا تیخی او دا آغای پا بارا که احکام چردی پا بارا که احکام سدی دا اللہ سو حکم ندی او دا آغای انجام دا دنیا و دا آخرت بیاور پسی دو مثال ذکر کئی یو مثال د مشرکانو د قران کریم سره یا مثال د منافقانو د قران کریم سره او بل مثال چې ده آغا د منافقانو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره یا د مشرکانو د نبی علیہ السلام سره دا دوه مثال ذکر کوي بیا دا اولی سه د سورۃ بقره د لومبانی باب خلاصه مو ویلا چې دویم باب د شم ان شاء الله بیا به دغه خلاصه وام لومبه په سر د سورۃ کې تعریف ذکر کړي د قران کریم الف لام میم دې د وای حروف مقطعات مقطعات د زکه وای چې دا ځان له جدا جدا ویل شي دا نشو ویل چې علم علم ترى كيف علم ترى الى الذين علم ترى داني داس داس نشويله بلكي الف لام ميم زان زان لوله شو كنا ذكوت حروف مقطعات وي زمائر ادمن القران الكريم کے دو قسم الفاظ دی یو آغا چغیت آیات و محکمات وی چه دا آغه مفهوم او دا آغه مانا واضح وی پا مانا بانیم سڑے پوئی گی او پا مفهوم او مقصد بانیم سڑے پوئی گی لکا واقیم صولاتا واتو زکاتا مسکای مویا او زکات ورکوائی پا مانیم پوشوئی گا نا پا مقصدیم سڑے پوئی گی دا آغا محکمات دی چه مانا یم واضح دا مبهوم یم واضح دے انسان پہ پوئی دے شی چی کوشش کئی. دویم قسم الفاظ چی دی اگے تو وای متشابہات. متشابہات پہ دو قسم دی. یو آغا دی چی نی سڑے پہ معنی پوئی گی او نی پہ مفہوم معنی پوئی گی. لکا الف لام میم نی پہ معنی منگا پوئی گو نی پہ مبہوم بانے چھ مانے سرا مبہوم سرے. سوکم نشتے بل زمائی دیت مندو دا حروب مقاطعات دا متشابہاتو کی رازی و یو آغا الفاظ دی چی پا ما نبانے منگا پوئی گو خب مبہومے نپوئی گو. سمت لب دیں لکا سم استوا علی العرش بیا استوا کڑی دا پا عرش بانے ما نو خب میں اکڑا کانا اس پہ مبہوم او کیفیت بانے منگا نہ پوئی گو سنگ کے اللہ شان سر رکھائی بس دے کے بگوتے نہ بس بل اداؤں مبسوط دان بلکہ دوار لاسا دا اللہ تعالی فراخ دی کولاو دی مانا میں اوکڑا گا نا پہ مبہوم او کیفیت بانے منگا نہ پوئی گو اللہ بھی پوئی گی. یو دا شیر الف لام میم بعض علماء کرام تاویلات کئی الف نہ دام مراد کے دیشی لام نہ دام مراد کے دیشی میم نہ دا خدا گو رہا تاویلات کئی یعنی دا آغا تا تا یقینی نشی ویلے شی دا ما سوی نو دا ٹک دی دا نشی ویلے دا کتا غندر دا نشی ویلے دا آغاوی کی دیشی ردی دا مطلبی کی دیشی زمائی دیت مندو دا حروف مقطعات چری دی بارہ کی یو خبر بانے زان پویا کئی دا مفسرین و محققین و حضراتو دے پا بارہ کے دو قول دی. یو دا چی دا بعض علماء کرام مفسرین و دا رائے دا چی دا دا اللہ او دا پیغمبر میس کی او راز دے دا دا ہر یو فیل دا ہر یو میدان دا ہر یو شعبے یو خپل قانون وی کوڈ ورڈز کے ہوتا وائی چی پاغے بانے عام خلق نپوئی دا آغے کسانو دیو جماعت و دیو تنظیم دیو کپنے دیو ادارے دیو اتارٹی دا غی پا خپل میاز کے سخفیہ الفاظ وی چی آغے بانے غی صرف چی دنو آغا خپلو کے پوئی گی بر سوک پہ نپوئی گی. نو دا بعض مفسرین حضرات دا رائے دا چھے پدے بانی یو اللہ پوئی گی بل دا رہ چھے اللہ پہ خپل پیغمبر پویا کر دے اور بل پہ ایسوک نے بھی پویا متوجہ شیخہ دے بنا بل پہ ایسوک نے بھی پویا دا دویم جماعت دا مفسرین دا رائے دا چھے پدے بانی اللہ خپل پیغمبر ہم نے بھی پویا کر دے پدے بانے صرف اللہ پوئی گی پدے بانے وائی خپل پیغمبروں میں پویا کرے چرا دے سے مطلب دے. اس زمائے دیت مند ذہن تا سوال رازی چې اخر دا سے الفاظ قران کریم کې چې نه په معنا خلق پويږي او نه په مبهوم باندې نه په کیفیت باندې د دې الفاظ درالې ګلو مطلب سو خبر را لګنه زیندا زمای دې اتمندا یو خما او تا ته الله تعالی دا خی چې انسان په دې باندې ځان پوهه کا چې تو به عالم شې عالم مې دا ویل شي خدا مطلب نه چې ته دې فارس باندې پوهه شې ستا علم بیا هم نیمګړې ګینه رازا ته ډېر لوی علم داواو کا چې ما دې یو بن سن راغستره ما جامع زر نه غستې دې د ما د حرامینو نه غستې دې دا داویو کا لوی لوی سندونو ډیګری راړه خو یو مسلمان بچی به نه د بوزو کې چې الف لام میم سمانه راځي نو بیا بوته تک کس یاري نه ریان ګوري وته به چې بچی په دې الله پويږي نو پاره دل راخه تا کړه کنه ها اول خو بستا زین کې دای کنه لوی داوا به وکي چې ما جی د مدینه یو رسینا ما چې جامع ازهر نه ما دیو بن نه ما پلانې دارې نه وچ یو معصوم بچی ته وای چې مفتی صاحب قاضی صاحب پروفیسر صاحب شیخ صاحب د دې الفاظ سمانه بیا به ته وجه بده الله پویږي زنه کویګم یو خدین کې دا خبره واچوا بل دا خبره دا چې د قران کریم په باره کې یو سړی دا داونه شکول چې زه په ټول قران کریم باندې پورا پویګم پوښوي چ ټول قران کریم باندې زه پورا پويګم دا یو سړی دا داو نه شي کوله دا حضرت شیخ القران مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه درس کې 9000 نه شویم 9000 خو ما دا غنه یو ظلم دانه دی اوریدل چې ردی الف لام میم کې دی شي دا مطلب دی دا غلند الفاظ دادی الله پويګر دی هر ګونه به معنا بس ګین هغه ټوله کې سټي واوري حالانکه هغه انسان چه آغا پا تفسیرونو بانه کم لیکل کردی دی نیلو سائرین فی تفقاد المفسرین دال آغا یو مایناس کتاب چه دنیا کے داسی کتاب بل چانه دلی گلی پتی دور کے زمائی دیتمند نا چه نن آغا جامعه زر یونوستی کی درسی دی آغا و گورا چه آغا دا آغا نبی علیہ السلام دا صحابون روالا تر نن پوری د صحابه طبقات خودلی دی چپلانه مفسر د کمی طبقه سره تعلق ساتی یعنی دا سه مفسرین چه آغای پا کم مد که پا کم علم که آغای تا مهارت حاصلو او دا آغای پا تفسیر که کم کم شید چه دنو دا د نور مفسرینو نممتاز دی آغای دا سه طبقه کرده دی لکه دوم رلوی مهارت اللہ ورکرده و او درینیم سوا تفسیرونه لاغه به نظر تیر دی درینیم سوا تفسیرونه اوس لار شو گورا پاگه داغه لیکل شده و آغا چه مانا کرده دنوائی اللہ پوی گره دی حرفونه پو مانا دی انسان علم چره دو قرآن کریم پو ٹولو علوم و الفاظ و آیتونو و مزامینو بانی حاوی کرده نش علف لامیم اللہ تعالیٰ پوئی گی ردی حرفنو پا مانا دوی ما خبرہ پا دی زان پویا کا مسلمان چی دے دے خو دا نلا چیکنے کمی خبر دے پیجنی پا کم سیزن بانی دے پوئی گی نو گنے دے و پاگی ایمان راڑی نا ضروری نلا دے خو دا اللہ دو حکم تابع دے او دا اللہ غلام دے دے خو که پا یو خبر پوئی گیا ہو کنا دے دا ذہن رسائی و تویا کنا خو چی دے پوشی چی دا دا اللہ را طرف آدے دے بوائی زمان پی ایمان دے جی بس زی منم علف لام میم بانی میم ایمان دے چی دا اللہ دا کلام حصر او پا ذالک الکتاب و لعرب فی بانی میم ایمان دے چی دا دا اللہ تعالی دا کلام حصر بس گورا ورطا ضروری خونه نا چه پتولو خبرو دی پوشی کنه یه یو سڑه دی اگر او جنی وی دا اگر سپل سپل پوشوی پا دی بس پوشی یه دا رستی حد دا پار خدا انسان تا بیچه کم دینو تاکوار ازی دا حرام و سیزونو دا بچکیدو دا پاره او پریکتس تی او زمای رتمندا دا د صفا مروه میاس کې دا منډه څه مطلب دی پدې پوهېږي تدې په صفا پوهېږي نظرې خو نه لګا نه چې تر دا غې په حقیقت او پر صفا باندې پوه شي بعض غو صفا مروه میاس کې منډه نبی عليه السلام والی دی بس وها الله ویل دی بس وها ضروری خوندنه چه تیری داغی پا حقیقت او پر سبب واشی تو پا عرفات بانی ادریگی سر ادریگی یو دیرهی دا کنن سمت لب دی آخر ضروری خوندنه چه تیری پواشی کن بس دا اللہ حکم نه پیغمبر دا سکری دی بس کوا الف لام میم که زپی نپوی کم وم بس زما پی ایمان دا شده اللہ دا کلامی سلا بس زما پی ایمان دا اللہ عجر را کئی دیما الف لام میم میوه عمر لاجر را کئی ذالک الکتاب و لاریب فی میوه عمر لاجر را کئی کپا کم پوئیگم زما وس بس کی دی او مال اللہ دا غی علم زین کیا چولے دی اوامی دا غی عمر لاجر را کئی چاہا کم بانی زما زین نرسی ازما دا زین رسائی اغیتا نشتے زما حضرت مندو اغم دا اللہ دا کلامی صلاح چی زیوان مالا پی اللہ جر را کئی الف لام میم پوشوئی مختصر خونی وضاعت ماو کو مختصر الف لام میم اللہ تعالی پویا دے دا دیار پنو پا مانا ذالک الکتاب دا کتاب دیتا ہوئی تعریف دیتا تعریف ہوئی د دې قران کریم الله تعالی ما او تاسره تعارف کوي پی جنګلو کوي الله او ذالک الکتاب دا کتاب چې دی ذالک یو عربی کې یو لفظ ها ذا استعمالی کې یو ذالک نو دا یو نه وی ها ذا الکتاب یو نه وی بلکہ ذالک الکتاب ذالک وی حالانکہ ذالک چی یو شیستان لری وی او توائی ہاغا نظمائی ردمن دا زکا آغیر پارا بیا ذالک استعمالی گی ذالک ہاغا او دید آئی کہ ہادا اونوی ہادا نزیر پارا چی ہادا دا شی ذالک ہاغا شی دا ذالک ایدل تولی ہوئے دا دا قرآن کریم دا عظمت دا ثابتولو دا پارا ذالک الکتابو آغا کتابو چه دا غیت اسکرہ شوی واپ تورات کی موسیٰ علیہ السلام دا غیت اسکرہ کرو اخبرو متیانو تا ذالک الکتابو آغا کتابو چه دا غیت اسکرہ شوی واپ انجیل کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا غی تذکرہ کرو دا غی تعریف کرو دا غی عظمت اغی بیان کرو خلقو تا چه زمان رستو کم پیغمبر راضی اغلب اللہ دا سیو کتاب ورکی چه اغا بردی صفاتو کتابی نو اللہ و ایذالک الکتابو آغا کتاب چه دا غی تذکرہ مغ کشوی وا اغا دا قرآن کریم دیکن ادا قرآن دی دماغی نی تعریفونا کی دل دماغی نی عظمت بیانی دل ما او تعالی اللہ راکڑ راکن دا زماستا خوش قسمتی دا او کنه دا عزتمند دا کنه دا زکا چه صحابه کرام رضی اللہ تعالی نو ها کل وچه دا الفاظ دا چادو خلینا وطل زمای عزتمند دا آغا انسان چیز لده بیدن نکو دخلینا بیعوه تا آغا و پی اللہ تعالی دیر لوی سڑے کو کھڑے کنا زکو ای خود نتے جو راہ پر اورو کی راہ بر بن گئے کیا نظر تی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا دیکھ قرآن سارا کنا سنگی اور روح یا غی کی واچو کنا دا قرآن کریم از مجدت مندہ او قرآن کریم ما سنگ اخپلے سنگ بے اخپلے خبریں دا علامہ اقبال صاحب جی بہو نے سڑے ہو دے ذہن دا سدا جی کم حد کے چلے دا اغه وای وای راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن قرآن بدا سے خپل خان چستاد عقیدینا استاد عملنا استاد اخلاقنا مکمل دو قرآن کریم دو دی مضامینو اور دی خبرو باقاعدہ ترجمانی ہوشی عقیدہ دا سے ولی دا دا قرآن ویلی دی عمل دا سے ولی دا دا قرآن ویلی دی اخلاق دا سے ولی دا دا قرآن ویلی دی معاملات دا سے ولی دا دا قرآن ویلی دی قانون دا سے ولی دا دا قرآن ویلی دا سے اللہ دی کی مونگ دا سے خان دا خوش قسمتی دا زمونگ دا پارا دا مخلوق دا پیدائشنا دو زر کال مخ کے دا دے قرآن کریم سے حصے اللہ تعالی فرشتوتا اورولی لکا سورت طواہا اللہ تبارک و تعالی دا زمک اسمانون دا پیدائشنا دو زر کال مخ کے فرشتوتا اورولی اچھی فرشتو اوری دلدے نو آغی سویلی دی زمائی دیتمن دا آغی خدا ویلی خوشخبری خوشکسمتی خوشبختی دا دا آغی سنو دا پارا چه پا کمو که اللہ رب ولیدت دا کلام واچه او آغا جبو لا چه پا کمو جبو بانی دا کلام جاری شی یہ زمائی دیتمن دا ما و تعالی گواری اللہ بیدس منتنا و بیدس درخواست نرا کرده دی بے قدری گوارا نا بکار خان بے قدری نا بکار زکا نبی علیہ السلام وائی چه خیرکم من تعلم القرآن و علمه بہترین پتاسو کے آغا سوگ دے چه قرآن کریم ازدکائی او قرآن کریم نور خلق تخی دا دیر بہترین خلق دے اللہ دی مونگ دے کراولی دا عظیم کتاب دے لوی کتاب دے نو نبی علیہ السلام وائی ان اللہ یرفعو بهذا الكتاب اقواما یقیناً چی اللہ تعالی پورتا کوی پدی کتاب سرا ڈیر قومنا و یذعو بی آخرین او ذلیل کئی پدی بانی نور دا مونگا نن ولی تباشو دا ولی تباشو چھوڑ کر قرآن کو مسلم دین سے بیگانا ہوا دین کو بھی برباد کیا آپ بھی رسوا ہوا دید وجہ کا نا چھوڑ کر قرآن کو مسلم دین سے بیگانا ہوا مسلمان قرآن پر کھولو دین نہ ناشناش ہو زکا دین چو قرآن کریم چو نو دو قرآن پر کھودا نو دین بانی بس پویشی دین کو بھی برباد کیا آپ بھی رسوا ہوا دین ہم زکا تباہ کر چی دا اللہ رب ولیدت دا صحیح حکم ننو خبر پا خپل سمیبانی لگیاو خپل کاتے روا نکڑوا اگا دین ایڈیر غلط شکل چی دنیا تا پیش کر آپ بھی رسوا ہوا چی دین برباد کن خپل ہم زلیل شو اللہ دی منگ دی زلط نو ساتی اللہ دی کی زمائی دیت مندہ قرآن کریم اللہ را لگر دی انسان دی ہدایت دا نجات او دا کامیابی دا پارا دی دا کولی پکار دی کنا پکار دی کنا زمائی دیت مندہ بیر دینا کار نکی گی اللہ و ایذالک الکتاب دا کتاب دا آغا کتاب دی چی مخ کے تذکیری شوی دی مخ کے نو پیغمبران وی تذکیری کردی دی مخکنو پیغمبرانو په کتابونو کې دې تذکرې راغلي دا کتاب دی ذالک الکتاب تعالی نو سوال کړو اے دین الصراط المستقیم نو الله یې سوال کړل بندا ذالک الکتاب دا کتاب دی چې د کم د پاره تا زمانه سوال کړي دا کتاب دی ذالک الکتاب آدا کتاب لا ریب فیہ انشترے سشک پدے کے سمانا پدے کے سشک کسوک پکے شک کئی نو دا بداغ خپل ذہن نقصانی ورنہ دے کے ایس شک نشتے چی دا اللہ رو طرف راغل دے کسوکوائی نو یا خوبا اسے جان بوجھ کر اعتراض کئی او یا بداغ خپل ذہن نقصان وی ورنر دے پا دے خبر کے چه دا دا اللہ کلام دے و دا اللہ دا طرف راغل دے پا دے کہ اس شک نشتے اس شک دے کہ نشتے دا چرا دا لکمی اکیدے دعوت در کئی اگا صحیح اکید را سا شک بکی نشتے قرآن چرا دا کم اکیدہو خولا کنا اگا با بے شک و بے شبے صحیح اکیدائی لار بفی قرآن کریم چرا دا کم عمل دعوت در کئی اگا بالکل صحیح عملی وی اگای کے با ایس شک نوی ایس شک بنی پدے گی چاہ با صحیح عملی قرآن کریم چرا دا کم اخلاق و دعوت در کئی ایس شک بدے کے نوی چاہ صحیح اخلاق بی قرآن کریم چرا دا کم قانون دعوت در کئی ایس شک پدے کے بنی چاہ صحیح قانون دے لار بفی ایس شک نشتے پدے گی قرآن چه سوئی اگر اشتیاو سجدی بلکل اگر چه کمننی و بین الاقوامی حقیقت دی یونیورسل ٹروت و دوائی ایس سو کنیشو جوٹلا ہوالی چه کلا تا اغیطا مکمل د انصاب پا سرگ بانے ہو گوری گینی اللہ تبارک و تعالی ویلو پیغمبر تا چه چیلنج کلا خلکو چه دید اخپل و خیار خلق را جمع کی اللہ وی کنا تاسو زما دی کتاب نہ بشک کی تاسو خپل علماء راولی او دا قرآن کریم غنی او اسا دا کلام پیش کئی تاسو رشتینی جدا سے کلام دا بلچا کی دیشی نشی کی دے دا دیو اللہ کلام کی دیشی لارے بافی آنیش تیرے سشکا پدے کے او دل المتقین ہدایت دا پارا دا متقیانو یا سمان اللہ تاسو گو رے سورت الف لام میم سجدہ یا وشتما سپارہ کے رمبانی آیات کی اللہ ذکر کئی رمبانو آیتونو کی اللہ تبارک و تعالی فرمائی سورت لقمان پسیرے سورت الف لام میم سجدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تنزیل الکتاب رالی گلا دی کتاب لارے بفی ایس شکا نشت دے پدے کے میر رب العالمین چر طرف در رب دا مخلوقات نرے ایس شک پدے کی نشتے چر دا دا مخلوقاتو دا رب دا طرف راغلے دے کے ایس شک نشتے نو دا دا ہوائی لارے بفی اے شکا نشت دے پدے کے چی دا دا طرف در عبدا مخلوقات نہ دے یا تا حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ لے استاز شیخ المشایخ مولانا حسین علی رحمت اللہ لے ذکر کئی چی مفہوم او مانا او مطلب دا دے ذالک الکتابو دا کتاب چی دے لارے بافی نشترے سشکا پدے کے ہو دل المتقین چی دا ہدایت دے دا پارا دا متقیانو دیکھیں اس شک نشتے چی دا متقیانو دا پارا ہدایت دے اللہ دے زمان دا پارا دے ہدایت لوے ذریعے اللہ دے زمان ہوتا ہوتا دے ہدایت دا گا کم اصل شیع مدعا و مقصد چی دے اگر دے اللہ مترا نصیب کی اللہ دی کی اللہ تبارک و تعالیٰ دے زمان لوے وارو گناہ نہ معاف کی او اللہ دے منگ دے قرآن کریم صحیح سمجھ را نصیب کی اللہ دے زمان دے ذہنوں نا دا شکوک او شبات دا ختم کی زمانی دے اتمندو یو ذل بیا غرس کوم چھ قرآن کریم دا غوک کے رئی پا کلاو ذہن بانے دا اللہ پا پزل و کرم سرا تا صبح ہو گو رئی چھ قرآن کریم سوائی انشاءاللہ منگ با آغا ہو اگر نا آغا خوادی خوکی گو منگ نا خدا را چھ قرآن سا حقیقت وی آغا حقیقت بوایو لکا بعضی خلق و ذہن کے دائی دا وی تفریقہ و ڈلبازی و پلانے ڈنگلے بس تا سو قرآن تا غوک کے دی نو قرآن ایتون تا گو رئی زج سوام دو قرآن آیت حوالہ ورکم دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا حدیث حوالہ ورکم دے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم دے امام مجتہدینو زمائی دے اتمندو گوڑے کدائے سشیبہ کے لدخکارشو نو تاسو بیا زمانه تپوس کوله شي بالکل په کلاوز رو په کلاوز ان باندې الله دې نکي چې مون قران کریم دل راوالو چې مونږه خلق په خپل جو جنگو مونږ او چې داشته خلق الله تعالی یو بل تر نزدیکی همون ټول الله تعالی په قران باندې یو رونه کی نو چې ټول کینو قران دا او د ټولو عقیده د قران مطابق شي د عمل د قران مطابق شي اخلاق د قران مطابق شي دا زمونږ د انفرادي او اجتماعي د ټول معاشره د قران کریم مطابق شي تو ګوره چې دا خلق رونه رونه ګرځي کنه الله دې کی الله دې مونږ کې دا غرور ولي دا انفرادي او اجتماعي ماحول دې الله زمونږ د قران او سنت مطابق کی الله دې کی الله رب العزت دې مونږ له توفیق داسې دې راکی چې زمونږ د خلینو د قران او سنت او د مخلوق دې اصلاح خبري وزي الله دې کی الله دې مونږ د شر شدت او دروانو خبرو نو وساتي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين خدا للمتقين کې لوګونه کې تفصیل شته ان شاء الله راتلون کې درس کې به وامه ان شاء الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الذين هغكسان يؤمنون چه ایمان راڑی بالغیب پنادیدہ سیزنو ویقیمون صلاتا او قائموی موزا ومما او دهاغسنا رزقناهم چه مونگا ورکڑی دی دیتا ينفقون خرچ کوی پلارا دا اللہ کی والذین اوها کسان یؤمنون چه ایمان راوڑی بما پاغسا انزلا الیکا چه راولی گلشو تاتا وما او پاغسا انزلا من قبلکا چرا لگل شویدی پو خواستانا و بالآخرتی او پو رزی رستیهم یوقنون دی یکن کئی اولائکا دا کسان غلا هدن و هدایتا کامل دی من ربهم دی طرفا دی رب دینا وَأُولَئِكَ أَوْدَغَ كَسَانْ هُمُ الْمُفْلِحُونَ خاص دیدی اخلاص مندن کی نجات مندن کی سورة بقرہ سلور ہی سیدہ فَأَوَلَ عِسَى کی سل آیتو ندی اَوْدَا عِسَى مُشْتَمِلَّا پَدْرِو بَابُنُو بَانْدِي پا اول باب کی شل آیتون دی پا آغی کی اول تعریف دو قرآن کریم ذالک الکتابو لارے بفی ہے دا کتاب آہا کتاب دے چر دے بیان شو مخنو کتابوں کی دا عظیم کتاب دے لارے بفی نشترے سشکا پتی کی دا ہر قسم شک شبے ناپاک کتاب دے دا اللہ تبارک و تعالی دے طرف نا نادل شوے دے پا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدل للمتقین ہدایت دے دا پارد متقیانو امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چو ہدن پا مانا دا رنا او متقین پا مانا دا موحدینو نو آغا و ایمان داز شوا چہدل للمتقین رنا داد پاراد مواحدینو چہ دیو انسان پا عقیدہ کی دا اللہ توحید وی او آغا تا دا اللہ تبارک و تعالی کتاب ور کی او آغا و تا کلاو کی بیانینو داد آغا دا پارا رنا دا چکلا انسان تا رنا شی نو آغا تا خپل منزل خکار شی آغا دا لاری پا سمی بانی او دا آغا پا لڑا کوزا بانی بیا پوئی گی نزگا مانا کئی ہو دل المتقین چی رنا دا دا پارا دا مواحدینو ہو دل المتقین زمائی دتمندو زین تا سوال رازی چی دینا خدا معلومی گی چی دا تقوی انسان کی مخ کے رازی او دا قرآن کریم چی بیارست و زکی نو دا غد پارا با ہدایتی اکیو سڑے متقی او پر ازگار نوی نو دا غد پارا بیا ہدایت نوی و زمائی دتمندا اس دا سوچ بکار دے چی دا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم چیو آیا دیتا دا ہدایت دو قرآن در اطلالو نمخ کے ملاو شو یا دا غیر نرستو دا ہدایت غیر دا حالا ملاو شو چکل قرآن کریم را لے چه قرآن کریم سو پر نور آغلے نو تراغے پورے چا دا ہدایت نو ملاو او دا قرآن کریم پا بارک بخفلا دا قرآن کریم فی سلام دادا اللہ تبارک و تعالیٰ چی ہدایت ویلی دی نو دے قرآن کریم تے ویلی